ग्रेगर मेंडल, छठा भाग। जब ग्रेगोर ने पीली मटर और हरी मटर को क्रॉस ब्रीड किया तो हर हाइब्रिड पौधे में एक पीली मटर का जीन और एक हरी मटर का जीन था। पहले पीढ़ी के हाइब्रिड पौधों में सभी मटर के दाने पीले थे, क्योंकि पीली जीन ने हरी जीन को छिपा दिया था, पर हरी मटर के जीन अभी भी मौजूद थे और वे अगली पीढ़ी में प्रस्फुटित होने को तैयार थे। ग्रेगोर ने छुपाने वाले जीन को डोमिनेंट या प्रभावशाली जीन नाम दिया। उसने छिपने वाले जीन को रिसेसिव या पीछे हटने वाला जीन नाम दिया। ग्रेगोर को पता था कि डोमिनेंट और रिसेसिव जीन दोनों ही बच्चों में प्रसारित होते थे, और जब कभी एक रिसेसिव जीन दूसरे रिसेसिव जीन से आकर मिलता तब वो प्रकट होता और सारी दुनिया उसे देखती। इस व्याख्या से यह बात साफ हुई कि लुप्त हुई विशेषताएं अगली पीढ़ियों में बार बार क्यों प्रकट हुई। ग्रेगोर ने एक और बात की खोज की, विशेषताएं स्वतंत्र रूप से उभरती थीं। अगर कोई मटर हरे दाने वाली हो तो वो दाना चिकना भी हो सकता था या फिर सिकड़ा भी। 8 साल के अपने प्रयोगों में ग्रेगोर ने 28,000 से भी ज़्यादा मटर के पौधे उगाए। अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए उसने 14 भिन्न किस्म के पौधों पर भी इसी प्रकार के परीक्षण किए। ग्रेगोर की ज्ञान की भूख ने विज्ञान की एक नई शाखा को जन्म दिया। अब वो दुनिया को अपनी इस खोज के बारे में बताने को तैयार था। 1865 में ग्रेगोर ने अपनी खोजों को ब्रनो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सामने पेश किया। उसके 1 साल के बाद ग्रेगोर ने एक वैज्ञानिक जर्नल में एक निबंध भी लिखा, पर किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। किसी को यह बात समझ में नहीं आई कि ग्रेगोर की खोज मटर के दानों से कहीं अधिक व्यापक थी। लोग मटर पर किए गए उसके प्रयोग को सेब के पेड़ों, भेड़ों और लोगों की ज़िंदगी से नहीं जोड़ पाए। वैसे जीन्स बहुत सूक्ष्म होती हैं और उन्हें ग्रेगोर के ज़माने में उपलब्ध माइक्रोस्कोप से देख पाना संभव नहीं था। सबूतों के अभाव में लोग जीन्स की वास्तविकता को मानने को तैयार नहीं थे। जिस चीज़ को लोग देख नहीं सकते थे उस पर भला वे कैसे विश्वास करते हैं।